राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 12 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर। राम राम राम राम राम राम राम राम मनुष्य शरीर मिला है उस तत्व की प्राप्ति के लिए जो जड़ता से सर्वथा रहित है, जड़ता का नाम निशान भी नहीं है, केवल चिन्मय परमात्मा है। उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। अभी अगर जड़ता का आश्रय लेंगे तो जड़ता का आश्रय लेकर के चिन्मयता को प्राप्त नहीं कर सकते। जड़ता का आश्रय त्याग करना पड़ेगा। जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती। इस वास्ते जड़ता के द्वारा उस चेतन को प्राप्त कर लेंगे ये बात नहीं है। तो पहले से ये बात चाहिए कि जो उत्पत्ति विनाश वाली जितनी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं त्याग करना है, इनका भरोसा रखना है, इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। साधन करने वाले साधकों के लिए बहुत आवश्यक ये बात है। इन जड़ चीजों के द्वारा ही, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये होगा नहीं। इस वास्ते पहले से ही ये इंद्रियां हमारी है, ये मन बुद्धि हमारे हैं, और इनसे इसे हमें लाभ होगा ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये जो सामग्री है आपके पास में, ये सामग्री केवल सेवा के लिए मिली है, केवल सेवा के लिए। संसार की सेवा करने के लिए सामग्री मिली है। इन सामग्री के द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इनके द्वारा सेवा करो। जो आपको घर मिला है, जमीन मिली है, जायदाद मिली है, रुपये पैसे मिले हैं, वस्तुएं मिली है, इन संपूर्ण की संसार के साथ एकता है, परमात्मा के साथ एकता नहीं है। परमात्मा की परापरा प्रकृति दो प्रकृति है, तो ये अपरा प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार ये तयम है वृद्धा प्रदृढ़ता अपरे यम अपरा इतस्तो न्याम प्रकृति विधि में परम जीव भूतम जीव रूप प्रकृति वो परमात्मा के स्वरूप है। वो चिरंतन जीव परमात्मा का स्वरूप है, परम वैवांशु जीव लोग है। तो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा को प्राप्त होगा, ये जड़ता परमात्मा को प्राप्त नहीं होगी। इसके द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। देखो एक बात बताओ, जैसे हम सबको जानते हैं और कई चीजों को मानते हैं, जान नहीं सकते। जैसे माँ को हम मानते हैं, माँ को जानते नहीं है, जानना यूं कि माँ को देखा नहीं है। माँ को देखा हुआ याद है तो कोई इतने बैठे हो, क्या किसी को याद है किसने माँ से मैं जन्मा हूं, ऐसे किसी को है याद? तो किसी को याद नहीं तो जान नहीं सकते। पिता को जान ही नहीं सकते। पिता जैसे हमारा बना है, उस समय हम थे ही नहीं, तो पिता को जाने कैसे? मान लेते हैं माँ के कहने से, दूसरे लोगों के कहने से, ये तुम्हारा पिता है। और जानने की शक्ति हमारे में नहीं है, क्यों? जब जब वो पिता बने हैं उस समय हम आम थे ही नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं था इस समय उसको। तो इसी तरह से ईश्वर को जानने की बात नहीं है। हम आदरी देवानाम सर्वस, मैं सब प्रकार से देवताओं का महर्षियों का आदि हूं, तो मेरे को भी कैसे जान नमे दूसर बड़ा प्रभंग न महर्षय। देवता लोग मेरे को नहीं जानते, महर्षि लोग नहीं जानते, मेरे को जानते नहीं, क्यों? हम आदरी देवानाम, मैं आदि हूं, वे थे नहीं जैसे मैं था, मेरे से पैदा हुए। ऐसे हम सब के सब अपने पिता को जानते नहीं, मानते हैं। दूसरों के कहने से हम मानते हैं ये हमारे पिता है, हम जानते नहीं, जानने की शक्ति नहीं है हमारे में, जान सकते ही नहीं किसी तरह से। तो माता पिता को जानते हैं नहीं, जानते नहीं है, मानते हैं। और मानने को जानना कह दो भले ही, परंतु वो जानना नहीं, हमें साक्षात देखे कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे बताओ, पिता को देख नहीं सकेंगे। इसी तरह से परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा को जान नहीं सकते। सो जाने देव देव जनाई, भगवान जना देंगे तो जानेंगे। पिताजी भी कह देंगे तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाना तो भगत भगत और चंदन, भक्तों के चंद्रमा हो आपको भगत जानते हैं, भक्तों की कृपा से, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाना तो भगत भगत और चंदन, भगवान को जान नहीं सकते, क्योंकि भगवान हम आदर्य देवानाम महर्षिनाम सर्वश, देवताओं का महर्षियों का मैं पहले आदि हूं, मैं मेरे बाद में देवता पैदा हुए, सब सृष्टि मेरे बाद में पैदा हुई, तो पिता के बाद में पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र पिता को जाने कैसे, मान सकते हैं, मानने की बात है। तो ऐसे परमात्मा को हम मान सकते हैं, जानते नहीं है, जानने की शक्ति नहीं है। इस विषय को खूब आप मनन करो, विचार करो, क्यों मान सकते हैं पिता है? और मानने बिना काम नहीं चलेगा, तुम कहां से आए, तुम्हारी सत्ता किससे है, तुम सिद्धि कर नहीं सकते। पिता के बिना आप अपना अस्तित्व बना बता ही नहीं सकते, इस वास्ते पिता को मानना पड़ता है। नहीं माने तो आप कहां से आए, कैसे आए, माँ बिना कैसे जन्मे, कैसे आए, तो मांगना पड़ता है दृढ़ता से, उसमें संदेह नहीं है, परंतु जानना नहीं है, मानना है। जानना मानना दो है, तो जानना क्या है संसार में, संसार में जानना है कि संसार में चीज हमारी कोई नहीं है, जिसको मानेंगे वो परमात्मा ही हमारा है। दूसरे संसार में अनंत ब्रह्मांड है, उनमें तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, सिर्फ जितनी चीज नहीं है, एक तिलका जितनी चीज नहीं है, एक धागा जितनी चीज नहीं है, अपनी अपनी है ही नहीं, अपने है परमात्मा, परमात्मा शिष्य के अंतर्गत नहीं है। वे सब में व्यापक होते हुए सब अतीत है, परमात्मा से ही सब सृष्टि पैदा हुई है, और सब पैदा होने पर भी वे संसार से अतीत है। हम उसको नहीं जान सकते, मान सकते हैं। तो संसार को जानना ये है कि संसार हमारी चीज कोई नहीं है, जानना यही है, जानने की आखिरी हद है कि संसार में तिल जितनी चीज भी हमारी नहीं है, या परमात्मा हमारे हैं पर मानने हुए, पूरे पूरे हमारे परमात्मा है, परंतु उसको जानते नहीं है, मानते हैं, मानते हैं ईश्वर को, ईश्वर को मानना होता है। मानने के फिर उस परमात्मा कृपा करके जना देते हैं कि मैं ऐसा हूं, तो फिर जानते हैं परमात्मा को, जाना जानते हैं। हम अपनी बुद्धि से नहीं जानते, अपनी शक्ति से नहीं जानते, इस वास्ते ईश्वर को मानना है, ईश्वर है, ऐसा सिवाय मानने के कोई हमारे पास चारा नहीं है, और नहीं माने तो हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? माँ बाप को न माने तो हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? संसार उत्पन्न कैसे हुआ? इस वास्ते मांगना पड़ता है, जानने की शक्ति से बाहर खींचे गए, मांगना पड़ता है ईश्वर को। तो ईश्वर है ऐसा मानना आवश्यक है, पर मान नहीं सकते, जान नहीं सकते। कोई भी चीज होती है उसका कारण होता है, कार्य कार्य कारण है, कार्य कार्य कारण से पैदा होता है। तो बिना कारण के कार्य पैदा नहीं होता, बिना कोई कारण के कार्य नहीं होता, बिना प्रकाश के प्रकाशक नहीं होता। पर सबका प्रकाशक होता है, उसका प्रकाशक कौन है? न तो भाषित सूर्य न शशंको न पाओगे। हम आदरी देवाना मार्शा, इस वास्ते कोई प्रकाशक होना चाहिए, कोई उत्पादक होना चाहिए, ऐसा उसकी सत्ता हमारे से पहले होनी चाहिए, इनके सिवाय कोई चारा नहीं है। इस वास्ते उसको माना जाता है, जाना नहीं जाता। और जान जाता है संसार, जो जानने में आता है वो कोई चीज हमारी है नहीं, जानने में आने वाली तिल जितनी चीज भी हमारी नहीं है, सब माया का प्रपंच है। माया का ये सब सृष्टि जितनी ये माया का प्रपंच है, प्रकृति का। प्रकृति और पुरुष दो है आदम में, प्रकृति में पुरुषम चाहिए वेदना देव भाव भी, प्रकृति और पुरुष का नादि दो है। तो ये प्रकृति की सब चीजें है, तो हमारी चीज नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा की जाति के हम हैं, हमारी जाति के परमात्मा है। संसार जाति का हम नहीं है, संसार जाति का हम नहीं है, हमारी जाति का संसार नहीं है। सब उत्पन्न होने वस्तु है, और हम खुद उत्पन्न होने नहीं है, अंश परमात्मा के हैं हम, तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारी चीज संसार में कोई नहीं है तो हमारा कोई नहीं, हमारा केवल परमात्मा है। पर परमात्मा को मानेंगे जान नहीं सकते, जान सकते ही नहीं, कैसे जानेंगे? पिता थे उस समय में हम थे ही नहीं, हमें सत्ता ही नहीं, हम जन्म पीछे कैसे जाने? मान सकते हैं, इस बारे में इस रूप मानते हैं हम, तो मान करके हमें चलता है। परंतु मानना जानने से कमजोर नहीं है, मानना वो भी दृढ़ता से है, उसमें संदेह नहीं है। देख करके जान ले नहीं, मान ले, माने तो मान करके चिन्मय तक प्राप्त करना है। तो जब नहीं जानने वाले वस्तुओं को मानते, जानने वाली वस्तुओं को सारे उसको कैसे बनेंगे? जानने वाले और संसार है, इनके द्वारा नहीं, मन बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते, पदार्थों के द्वारा नहीं जान सकते। उसको जान सकते हैं उसी कृपा से, सो जाने से देव जनाई, जिसको जानते है वो ही जान देता है, जान नहीं सकता। मान सकते हैं वो कैसे? संत महाशय जो जानने वाले महात्मा लोग है, तत्वज्ञ है, जिन्होंने उत्तर द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, संतों के वाणी के द्वारा हम मानते हैं, हम जानते हैं, तो उनके द्वारा जानते हैं, वही जानते हैं, हम जानते नहीं है, मानते हैं, उनके कहने से मानते हैं ईश्वर है। ईश्वर जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। और संसार में हमारा कुछ नहीं है, संसार है मानते हैं। हमारी भूल ये होती है, जो हमारा नहीं है उसको तो हमारा मानते हैं, जो संसार में एक तिनके जितनी चीज भी हमारी नहीं है उस संसार को तो हमारा मानते हैं, और हमारा परमात्मा है उसको जानते नहीं, माना नहीं, वो तो उनको मानते ही नहीं, संसार को जानते हैं। तो जानने माना वाली चीज कोई चीज हमारी नहीं है, जो जानने में आती है वो हमारी चीज नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। एक घूसी एक चिमी सिर्फ चीज भी हमारी नहीं है, ये जानने में आने वाली है। इनसे तो विशेष हमारी इंद्रियां है, इंद्रिया से अंतकरण है, ये जानता विशेष, पर अंतकरण से भी अतीत है परमात्मा। परमात्मा को अंतकरण के द्वारा नहीं जान सकते, मान सकते हैं, मन से मानेंगे, बुद्धि से मानेंगे, इंद्रियों से भी मानेंगे, मानेंगे परमात्मा को मानेंगे, जान नहीं सकते। और वो मानने का है चिन्मय तत्व है, वो उस चिन्मय तत्व को प्राप्त करना है। तो दुनिया को जानने वाला परमात्मा को नहीं जान सकता, तो दुनिया के द्वारा परमात्मा को कैसे जान लेंगे? जड़ के द्वारा नहीं जान सकते, जड़ के त्याग से प्राप्त होते है। जड़ का तो सर्वदा त्याग कर देंगे तो चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास से जड़ के द्वारा नहीं जान सकते, जड़ का उपयोग कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए उपयोग करते हैं। जैसे छत पर जड़ा हो तो एक एक सीढ़ी होती है, उस सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं, मतलब सीढ़ी ही छत नहीं है, छत है वो सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी चढ़ने के लिए पैड़ी होती है, उन पैड़ियों के द्वारा हम जान सकते हैं। इसी तरह से हम कर्म से परमात्मा को जान सकते हैं। ईश्वर कर्म भुक्ति सद्य भुक्ति विशेष आता है, इस वास्ते उसको जान नहीं सकते, मान सकते हैं ईश्वर है ऐसा मानते हैं। हमारे भीतर में धारणा है ईश्वर है ऐसी धारणा है, उसको जानते हैं, इसी को जानते कहता है। दूसरे शुरू करके जिसको मान लेते ना उसको जानना कहते थे, जानना कह दो, जानना नहीं वो मानना है। मानने में हमारी चीज संसार में कुछ नहीं है, मानने में एक परमात्मा ही है, उसको मान देते हैं। जानने में आने वाली चीजा है वो हमारी नहीं है, हमारे परमात्मा है। क्योंकि ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना, वो मेरा ही अंश केवल, तो परमात्मा के अंश परमात्मा कैसे जाने? जैसे पिता के अंश होने पर पिता को जान नहीं सकते, ऐसे परमात्मा का अंश अंश होते हुए परमात्मा को मान सकते हैं। नहीं माना है तो आए कहां से? इसको मानना पड़ता ही है, जान सकते ही नहीं। इस वजह से मानते हैं परमात्मा है। मानना भी जानने से कमजोर नहीं है, क्योंकि हम है ना, हमारी सत्ता उसी सत्ता से है, तो उसे मानना भी जानने की तरह ही है। परंतु जानना और होता है, मानना और होता है, दोनों में फर्क है। तो ईश्वर को हम मानते हैं, उस मानने को जानना कह देते हैं, कोई कहने में पाप नहीं है। परंतु जैसे इंद्रियों से संसार को जानते हैं, ऐसे इन चीजों को देखते हैं, ऐसे नहीं है। परमात्मा हमारे देखने मार सकते हैं, परमात्मा को हम जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, परंतु परमात्मा हमारे देखने में आ सकते हैं। हम जिन चीजों को देखते हैं और वे चीजें भगवान बन सकते हैं, मंत्र रूप धारण कर सकते हैं भगवान, राम कृष्ण वासुदेव राम कृष्ण के रूप से उसे हम भजन करते हैं, उसको हम जानते हैं, पर ईश्वर है वास्तव में उसको जान नहीं सकते। हम आदिर देवा नाम महर्षि नाम सर्वश मेवता देवताओं का सप्रकाश में आदि हूँ, उत्पत्ति भी मेरे हुई, स्थिति मेरे से हुई, उन्होंने लाभ मेरे से हुआ, जो उस लाभ मेरे से हुआ है, मैं कैसे उसको जान लू? और उसके बिना हमारे जानकारी हुई कैसे, हम कहां से आए? तो इस वास्ते मानना पड़ता है, मानना ही पड़ता है, माने बिना चलेंगे ही नहीं कहूं, इसको मानना ही पड़ता है। सो ईश्वर को मानना चाहिए, वो जानने से कम नहीं है। मानना मानकर उपासना करने से परमात्मा खुद जान जाएगा। खुद ना ले गए। जितने अच्छे महात्मा हुए उसे परमात्मा के जानने मन में संदेह नहीं है, परंतु वो जानना हुआ है भगवान के जानने से, स्वयं शक्ति से नहीं जान सकते, परमात्मा स्वयं जना देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमापयान्ति ते, बुद्धि योग देता हूं तेषाम अज्ञान तम तम भास्वत ज्ञान दीपे न प्रकाश, ज्ञान दीप देता हूं जिससे मेरे ज्ञान हो जाए। तो भगवान की कृपा से, तुम्हारी कृपा तो मेरे रघुनंदन जानंद भगत भगत और चंदन, आपकी कृपा से ही आपको जानते हैं, अपनी शक्ति से नहीं जान सकते। शक्ति जाने कैसे, विश्वास से परमात्मा को मानेंगे, माने मानना जानने से कम कम नहीं है, मानना है वो जानने से कमजोर नहीं है, क्योंकि उसे प्रत्यक्ष प्रमाण हम है। पिता को जानते नहीं परंतु मानना पड़ेगा तुम आए कैसे, कहां से पैदा हुए, ऐसे मानना ही पड़ेगा पिता को, जान नहीं सकते मान सकते, ऐसे ईश्वर को हम मान सकते हैं। ईश्वर है सब के संस्थापक, सब संचालक, सब प्रकाशक, उत्पादक परमात्मा है। परमात्मा के बिना हम हो नहीं सकते, हमारी सत्ता स्वतंत्र है नहीं, परमात्मा की सत्ता से ही है। विश्वास से परमात्मा को मानेंगे, तो मानने का विषय जानने का विषय नहीं है, तुम्हारी कृपा तो रघुनंदन जानंद भगत भगत और चंदन, आपकी कृपा से आपको जानते हैं। पहले हम मानते हैं तो वो भी भगवान की कृपा है, कृपा से ही मानते हैं भगवान है ऐसा कहने से मानते हैं, तुम्हारे बाप है ऐसा कहने से मानते हैं, जानते नहीं, क्योंकि पिता बना उस समय हमारी सत्ता ही नहीं थी, हम थे ही नहीं, तो कैसे जाने, हमारी सत्ता ही पीछे हुई, तो मन बुद्धि इंद्रिया आदि पीछे पैदा हुई है, पीछे पैदा होने वाला पहले वाला कैसे जाने। बड़े भाई को भी मानते हैं, जान नहीं सकते, जानने में हमारी बुद्धि काम नहीं करती, ऐसे ही परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा हमारे हैं, तो मान करके बंद करना चाहिए। मानने में दृढ़ता जानने से कम नहीं है, क्योंकि हम है था, हम ही परमात्मा के होने में प्रमाण है। इस बात से परमात्मा को मान करके जानना चाहिए, मान कर जानना चाहिए। विश्वास से भक्ति वाले मानते हैं पीछे जानते हैं, ज्ञान वाले जानते हैं पीछे मानते हैं, ये दोनों फर्क है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।